pracownicy.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 21 marca. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Polsce obowiązuje stan epidemii w związku z koronawirusem. My się przygotowujemy na te wysokie liczby, gdzie tych pacjentów będzie bardzo, bardzo dużo. W ciągu kilkunastu dni nawet 10 tysięcy przewiduje minister zdrowia. Na razie to nieco ponad 400. Pacjent zero, czyli pierwszy, u którego wykryto wirusa, opuścił szpital. Szczęśliwy, jak można się czuć w tym przypadku. Chciałbym teraz mieć troszeczkę spokoju. Lekcje w szkołach odwołane do Wielkanocy. Do świąt nauka online. 425 osób zakażonych koronawirusem w Polsce. Prawie 110 tysięcy w kwarantannie. Prezydent w specjalnym orędziu mówi, że przed nami przełomowy moment w walce z epidemią i apeluje o jeszcze większą mobilizację i ostrożność. Andrzej Duda dziękuję też służbom medycznym i sanitarnym, Wojsku Polskiemu oraz tym wszystkim, których praca umożliwia funkcjonowanie państwa. Wykazują się państwo szczególnym hartem ducha. Państwa oddanie i profesjonalizm wzbudzają w sercach Polaków spokój, zaufanie i autentyczny podziw. Inspirują też do udzielania pomocy potrzebującym. Prezydent podziękował także wszystkim tym, którzy bezinteresownie niosą pomoc innym. Rząd wprowadził w Polsce stan epidemii. Minister zdrowia przewiduje, że w najbliższych dniach liczba zakażeń w Polsce może wynieść od 1000 do 2000. Łukasz Szumowski mówił na konferencji prasowej, że w tej chwili nie można przewidzieć, kiedy nastąpi szczyt zachorowań. Mówienie o efektach, kiedy to się skończy, jest nieupoważnione i myślę, że jest po prostu całkowitym gdybaniem. My się przygotowujemy na te wysokie liczby, na to, co nas czeka w najbliższych dniach, w najbliższym tygodniu, dwóch, gdzie tych pacjentów będzie bardzo, bardzo dużo. Wprowadzenie stanu epidemii ułatwia władzom kierowanie służb i lekarzy w obszary, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna. Jeśli zajdzie taka konieczność, rząd może też nakazać przeprowadzenie odpowiednich działań sanitarnych albo zlecić obowiązkowe szczepienie. Karol Surówka, Polskie Radio. Mężczyzna, u którego wykryto wirusa 4 marca, tak zwany pacjent zero, opuścił szpital w Zielonej Górze. Trzy dni temu lekarze poinformowali, że Mieczysław Opałka wyzdrowiał. On sam mówi, że chciałby mieć teraz trochę spokoju. Szczęśliwy, jak można się czuć w tym przypadku. Dziękuję opatrzności Bożej, że dostałem dar życia, no. Ale też dziękuję właśnie wszystkim, którzy, tak powiem, też przyczynili się do mojego wyzdrowienia. Chciałbym teraz mieć troszeczkę spokoju. Dziękuję całemu personelowi oczywiście. Mieczysław Opałka spędził w szpitalu 18 dni. Przerwa w szkołach przedłużona do Wielkanocy. Ministerstwo Edukacji zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe będzie realizowanie podstawy programowej poprzez zdalne nauczanie. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że decyzja o przedłużeniu przerwy była trudna, ale ważna, by nie doszło do dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Premier dodał, że większość szkół już korzysta ze zdalnego nauczania. Wiem, że już dzisiaj ponad 90% szkół korzysta ze zdalnych metod e-learningu. Minister edukacji Dariusz Piątkowski mówił, że zdalne metody, z których przez ten tydzień korzystali nauczyciele, były niesystematyczne i służyły sprawdzeniu, czy można w ten sposób uczyć. Minister zapowiedział, że od 25 marca będzie obowiązek realizowania podstawy programowej przy wykorzystaniu zdalnej nauki. Tak, aby nauczyciele mogli już w bardziej systematyczny sposób przekazywać wiedzę. Mogli kontaktować się ze swoimi uczniami, mogli, jeżeli będzie taka potrzeba, wystawiać oceny. Minister zaznaczył, że mimo przerwy terminy egzaminów i końca roku szkolnego pozostają bez zmian. Wydłużona przerwa dotyczy także żłobków, klubów Malucha i przedszkoli. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polskie konsulaty na Wyspach ograniczają działalność w związku z pandemią. Na osobistą wizytę emigrant będzie się mógł umówić tylko w wyjątkowej sytuacji. Konsulat przechodzi w tryb pracy alarmowej. Przyjmowanie wniosków paszportowych i wizowych zawieszone. System elektronicznego umawiania wizyt przestaje działać. Cały czas służymy pomocą rodakom w sprawach pilnych, nagłych i cały czas jesteśmy do dyspozycji na miejscu. Mówi Polskiemu Radiu konsul RP w Londynie Mateusz Stąsiek. Sprawa pilna to na przykład sytuacja, w której naszemu rodakowi na Wyspach wygaśnie data ważności jedynego dowodu tożsamości. Jeżeli ktoś nie ma żadnego dokumentu, a go w sprawie życiowej potrzebuje, to tak, to jest sprawa pilna. A tym Polakom, którzy muszą przyjść do konsulatu, najpierw zostanie zmierzona temperatura. Zostaną też poproszeni o dezynfekcję rąk. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Polska ma w Zjednoczonym Królestwie 4 konsulaty. W Londynie, Belfaście, Manchesterze i Edynburgu. Naszych rodaków jest na Wyspach około miliona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. W tej trudnej i pełnej niepokoju sytuacji świat potrzebuje symbolu nadziei. Bez względu na to, jak długi jest ten tunel, chcemy, by światełkiem płonącym na jego końcu był ogień olimpijski. To słowa przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Tomasa Bacha z wywiadu z New York Timesem. Zawiadujący sprawami igrzysk wciąż podkreślają, że impreza w Tokio odbędzie się w terminie. Choć czytając wywiad uważnie, można zauważyć, że ostatecznych scenariuszy jest kilka, włącznie z tymi zakładającymi przesunięcie imprezy. W grę nie wchodzi jedynie ich odwołanie. Co za tym idzie, sportowcy marzący o starcie, pewnie przyzwoitym starcie w Japonii, muszą się przygotowywać, ale tak naprawdę nie wiedzą, kiedy wystartują. Wczoraj za to, kto w ogóle ma się przygotowywać, dowiedzieli się nasi żeglarze. Reprezentantami Polski na igrzyskach w Tokio na podstawie wewnątrzkrajowych kwalifikacji zostali w klasie RSX Zofia Klepacka i Piotr Myszka. Oczywiście aktualna sytuacja na świecie naprawdę jest dość ciężka i trudna i ciężko przewidzieć, czy ta decyzja, która jest aktualnie, że igrzyska odbywają się w tym czasie takim zaplanowanym normalnie, czy ta decyzja się utrzyma, bo sytuacja zmienia się dynamicznie. Ciężko tutaj cokolwiek przewidywać, ale tak jak ja tutaj rozmawiałem z trenerami, my się przygotowujemy do igrzyska, jakby miały się odbyć w terminie. Dla Myszki będą to drugie igrzyska, dla Klepackiej czwarte. I pewnie Zosi marzy się, żeby od sierpnia, o ile wtedy właśnie skończą się igrzyska, mówić o niej jako o dwukrotnej medalistce olimpijskiej. Tak jak mówimy o pani Renacie Maurer-Różańskiej, w tym przypadku dwukrotna mistrzyni olimpijska w strzelectwie, do kwestii igrzysk, niezależnie od terminu ich rozegrania, podchodzi z optymizmem. Według mnie perspektywy na medale są i są duże, ponieważ mamy aktualnego mistrza świata, który zdobył kwalifikacje w innej konkurencji, w karabin dowolny 3x40 i mamy mistrzynię Europy w pistolecie. W karabinku dowolnym Tomasz Bartnik, w pistolecie Klaudia Breś. Wierzę w nich i wierzę w innych strzelców, ale najpierw muszą zdobyć te kwalifikacje w Pilźnie. Co do piłkarskich informacji, zwykle tego nie robiliśmy, ale okoliczności są wyjątkowe, także czemu nie? W meczach Ligi Białoruskiej Dynamo Brześć 1-1 zremisowało z FK Smalawiczy, a Dynamo Mińsk 0-1 przegrało z Ruchem Brześć. Tak, bo Białorusini normalnie grają ligę. Nie grają już w Rosji, ale jeszcze zdążyli nagrodzić Grzegorza Krychowiaka. Polak został piłkarzem marca i to dla niego piąte już takie wyróżnienie w sezonie. Dobrze to wróży w kontekście euro, a nie euro przeniesione. Pierwszy weekend kalendarzowej wiosny chłodny, z deszczem, a nawet śniegiem. Po kilku ciepłych dniach dziś temperatura spadnie, informuje synoptyk Grzegorz Walijewski. Od 3 na północnym wschodzie do 6 stopni na zachodzie. Przelotne opady deszczu ze śniegiem lub nawet śniegu. Tutaj jedynie południowo-wschodniej części kraju to będzie raczej deszcz. Najbliższe dni nie przyniosą znacznej poprawy pogody. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną.

Obudzili się już Państwo. Druga godzina specjalnego wydania sobotniej porannej audycji przed nami. Faza Delta od Hej. Taki początek tej drugiej godziny. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Czekam na Państwa maile. Jeżeli Państwo mają jakieś pomysły na dobrze spędzony czas w domu, bardzo chętnie je przyjmę. Pan Konrad napisał: Barcelona, tak to odnosi się do piosenki Barcelona. Julie i Los Tejarini, którą grałam w przed siódmą. No więc pan Konrad pisze tak: Barcelona, a ja właśnie wczoraj z Saragossy przez Barcelonę do Leverkusen jadę. Teraz kawa w Pirenejach francuskich, niedaleko Milo. Ostatnio, z tego co pamiętam, pisałem z Sycylii, tak, zgadza się, panie Konradzie. Od tamtego czasu, po tygodniowym pobycie w Italii, byłem jeszcze w Anglii, Irlandii i tak mija ten ciężki okres. Hiszpanie i Francuzi stosują się do wszystkich nakazów kwarantanny i przez to drogi puste. Jeżdżą tylko auta dostawcze. Pozdrawiam wszystkich kierowców, którzy pracują tak jak ja w tym szczególnym dla wszystkich czasie i dbają o nasz komfort. Jak również służby medyczne. I tu wielki szacunek, jak pisze pan Konrad. Bardzo dziękuję za ten mail. Przypominam adres: katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Zostań w domu z Trójką. Służewiecki Dom Kultury to bardzo prężnie działająca warszawska instytucja. W odpowiedzi na odwołane zajęcia w szkole przygotowuje coś specjalnego dla najmłodszych. Służewski Dom Kultury pamięta również o tych najmłodszych. Na swoim facebookowym profilu organizują transmisję na żywo zajęć ogólnorozwojowych dla 2-3-latków i ich rodziców. Takim maluszkom trudno wytłumaczyć słowo kwarantanna i wyjaśnić, dlaczego już nie chodzą na zajęcia. Dlatego pokazanie znanej im przestrzeni przez ekran monitora daje im większe poczucie bezpieczeństwa. Przywraca rytm dnia i tygodnia. Oprócz tego Galeria przy Kozach udostępniła aktualną wystawę prac w internecie. Publikowane są kursy fotografii online oraz nagrywane są filmy instruktażowe dla fanów tańca hip-hop. Bardzo dziękuję, a zapraszała Paulina Chodnicka, ADESTE, Warszawskie Instytucje Kultury Razem. A wszystkie informacje na stronie sdk.waw.pl. Hashtag zostaje w domu. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away my well-lit door. Mr. Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy, and Daddy, when you call me, doesn't speak language, he holds no currency. He is a foreign man, he is surrounded by the sound, sound. Cattle in the marketplace, scatterlings and orphanages. He looks around, around, he sees angels in the architecture, spinning in infinity. He says, amen, hallelujah, if you would be my bodyguard, I can be your long lost pal. You can call me Alto, Paul Simon. Katarzyna.Pruchnicka@polskieradio.pl. Pani Ewa napisała: ja wczoraj miałam niezły pomysł. Wymyłam wszystkie okna. Szkoda, że wcześniej pogody nie sprawdziłam. Domyślam się, że padało, pani Ewo. 22 minuty po 7. Teraz o nasze dłonie zadba Agnieszka Furtak-Bilnik. Na zdrowie. Niczym mantrę słyszymy zewsząd w ostatnich tygodniach hasło, by myć ręce. Efekt tego może być taki, że nasze ręce są przesuszone, zniszczone, popękane i po prostu bolą. Na pewno z mycia rąk nie warto i nie wolno wręcz rezygnować, ale co zrobić, by naszym dłoniom ulżyć? Pamiętajmy, żeby kremy zawsze stosować na suchą skórę. Marta Krupińska, autorka książki Polish Beauty, przewodnik piękna dla Polek. Dokładnie wycieramy ręce i na suchą skórę nakładamy wtedy krem. To jest bardzo ważne, dlatego że w przeciwnym razie on nam będzie odparowywał z naskórka, a przecież chodzi nam właśnie o zatrzymanie tej wilgoci na skórku, uszczelnienie go, ochronę przed utratą wody. Czego szukać w kremach? Warto, żeby tam się znalazła na przykład gliceryna, mocznik, niezbyt wysokie stężenie, dlatego że podrażnione dłonie może jeszcze dodatkowo bardziej podrażniać. Nawilżający aloes, parafina, która też tworzy nam taką warstwę ochronną na powierzchni dłoni. Wszystkie naturalne oleje, masło shea, olej arganowy. Olej kokosowy nie, dlatego że olej kokosowy może wysuszać. On ma silne działanie antybakteryjne, natomiast on może wysuszać, więc jego bym nie polecała. Szczególnie chcę zwrócić uwagę na to, co mamy zapewne w domu, by nie trzeba było wychodzić po jakieś specyfiki specjalnie do drogerii czy apteki. Otóż oliwa, ta zwykła z oliwek. Już ona w dużej mierze wystarczy. Jeśli mamy dodatkowo w domu glicerynę, to już duet doskonały. Do kilku kropel oliwy dodajemy 3 krople gliceryny i smarujemy taką mieszanką dłonie. Najlepiej obficie i na noc. Jeśli nie mamy gliceryny, wystarczy sama oliwa. Warto sobie założyć rękawiczki, żeby lepiej pod wpływem ciepła składniki odżywcze z oliwy wchłonęły się w skórę. Ja polecam takie materiałowe. Często one są dodawane do różnego rodzaju maseczek naturalnych. Zwykłe materiałowe bawełniane rękawiczki, one na pewno nas nie podrażnią. Na bazie oliwy można też przygotować prosty peeling, bo taki też pomoże suchym dłoniom. Do łyżeczki oliwy dodajemy łyżkę zwykłego cukru. I masujmy delikatnie okrężnymi ruchami dłonie tą mieszanką przez minutę czy dwie. Oliwa nawilży dłonie, a cukier świetnie poradzi sobie z martwym naskórkiem. Po masowaniu pozostawmy jeszcze peeling na chwilę na dłoniach. Regularne złuszczanie martwego naskórka wspomaga naturalną odnowę, regenerację skóry, więc na takie podrażnione dłonie warto właśnie zastosować peeling delikatny, nie gruboziarnisty. To może być peeling enzymatyczny, taki jakiego nawet używamy do twarzy, albo drobnoziarnisty ze zmielonymi łupinami orzechów, albo pestkami moreli. Możemy również zrobić sobie taki peeling z fusów kawy, to jest świetny pomysł. Fusy z kawy łączymy na przykład właśnie z olejem kokosowym, z oliwą, takim miksem. Smarujemy dłonie, dzięki temu właśnie złuszczamy ten martwy naskórek. Nie dość, że skóra jest gładka, miękka w dotyku, to też potem będzie lepiej chłonęła substancje odżywcze z kremów, tych olejów, które nałożymy. Zniszczonym suchym dłoniom pomoże też moczenie ich w wywarach z ziół lub nasion. Na przykład kąpiel z nagietka. Zalewamy wrzącą wodą 4 łyżki nagietka i czekamy, aż ostygnie. W ciepłym płynie moczymy potem dłonie przez 10 minut. Nagietek ma w sobie dużo witaminy C oraz karotenoidy, które regenerują i chronią skórę. Jeśli nie mamy nagietka, z pomocą przyjdzie też nieoceniony wywar z siemienia lnianego. 2 łyżki nasion lnu zalewamy wodą i gotujemy przez 5 minut. A kiedy wywar ostygnie, zanurzamy w nim dłonie i trzymamy przez 15-20 minut. Potem możemy liczyć na zagojenie się popękanej skóry i stworzenie warstwy ochronnej, która zapobiegnie przesuszaniu się dłoni. To fantastyczne pomysły. Szczególnie spodobała mi się ta oliwa z oliwek, bo tak sobie myślę, że przy gotowaniu, jeżeli trochę nam się ręce ochlapią tą oliwą, to w ogóle nie trzeba ich zmywać i wycierać, tylko raczej powcierać. Cykl na zdrowie, jak zwykle za tydzień, mniej więcej o tej samej porze. Polecam Państwu również trójkową stronę internetową i trójkowe podcasty. Na stronie w zakładce na zdrowie archiwalne odcinki cyklu Agnieszki Furtak-Bilnik. A teraz ode mnie dla Państwa Bjork. We'll be right back. Venus as a Boy, to Björk oczywiście, a pani Ewa, ta od okien umytych przepięknie, jako dowód na to, że to nie był najlepszy pomysł, przesłała mi zdjęcia. Pani Ewa jest teraz, bo mieszka w Bytomiu, no i przesyła zdjęcie deszczu ze śniegiem, czegoś naprawdę nieprzyjemnego, co na tych pięknie wymytych oknach się pojawiło. I pani Ewa pisze, że to od 21 tak ciągle leje i ciągle i wciąż i teraz to nawet deszcz ze śniegiem pada. Nie wiem jak u Państwa w tej chwili, ale deszcz i deszcz ze śniegiem może się pojawić prawie w całym kraju. W górach będzie to śnieg, no taka zima trochę tego pierwszego dnia wiosny, ale podobno już za kilka dni ma być całkiem ładnie. Temperatura maksymalna od 2 stopni na północnym wschodzie, około 5 stopni w centrum, do 6 na południu. Chłodniej około 1 stopnia w Karpatach. Wiatr umiarkowany i porywisty na wybrzeżu, także okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Północny i północno-wschodni, porywy wiatru w Sudetach do 75 km na godzinę, więc proszę uważać, a w Karpatach do 70. So easily, right from the start, you play me like it was a melody. One bang on the drum as she funks me with a shriek. It's touching me when love is pressed. No, I can fight it. She got my soul, she's captured me. Hold me hostage when I hear that beat. I won't take these shackles off my feet, 'cause they're the only thing that make me feel free. That's why I'm a slave to the music. No, I won't stop till my heart pops. I'm a slave to the music. No, I won't give in till I stop. She got me rockin', she got me moving, she got me dancing. She got me rockin', she got me moving, she got me dancing. I don't wanna be saved. Slave to the Music to James Morrison. To trójka. Do ósmej zostało 19 minut. Nie, 24, a już za chwilę podpowiemy, co czytać. One, two, three, four. Trójkowy chuligan literacki. I Mateusz Matyszkowicz. W trójkowym chuliganie literackim obce ciało, które przyprowadził do nas Krzysztof Keller. Dzień dobry. Dzień dobry. Obce ciało to wiersze z 30 lat. 30 lat pisania wierszy. Nawet tutaj jakąś klamrę mamy, bo ostatni wiersz wprowadza nas w Wielki Post, który właśnie wszyscy przeżywamy, ale zaczyna się przygoda w roku 1989 i jeżeli lekturę tego tomu uzupełnilibyśmy o lekturę prasy literackiej tamtego czasu, znaleźlibyśmy recenzję tomów grupy młodej generacji, która weszła i zamieszała trochę w starszym pokoleniu. Na czym polegało to zamieszanie, które wtedy zrobiliście na początku lat 90. Dwie rzeczy na pewno bardzo charakterystyczne były. To była może nie grupa, tylko ugrupowanie poetów, którzy skupieni byli wokół pisma nosem, Brulion. Różny był, że tak powiem, poziom zaangażowania w to pismo, natomiast ono w pewnym sensie wzięło pod opiekę tych wtedy zaczynających start w literaturze poetów i pisarzy, ale poetów głównie. I to zamieszanie polegało na tym, że ci pisarze po prostu, ci poeci chcieli być postrzegani jako pewne środowisko literackie i chyba nie wszyscy z nas mieli jakąś jasno sprecyzowaną wizję programu, w którym chcemy realizować jako artyści, natomiast łączyła nas taka silna niechęć do wchodzenia w zastane sytuacje literackie, czyli chcieli mieć swoją trybunę, swoje miejsce i niekoniecznie, ja to tak postrzegałem przynajmniej, dopisywać się do środowiska czy narracji prowadzonych przez ówcześnie istniejące, także niezależne. To niespisywanie się było specyficzne, bo wyście tak machnęli ręką na starszych kolegów, mówiąc tak naprawdę, przepraszam, mamy starszych, jeszcze lepszych. Tak, no to był taki, niektórzy z nas mieli zwrot w kierunku dobrej, dawnej przeszłości, a niektórzy w kierunku Ameryki, krótko mówiąc, Ohariści tak zwani. Pierwszy tom z 89 roku zawiera pochwały scholastyki, wiersze oferowane Dantemu, powrót do klasycznych form jak sonet. To nie cofnięcie się nawet do początków XX wieku, ale 800 lat wstecz. Ale to była moja droga, bo ona absolutnie była taka zdecydowanie klasyczna, klasycystyczna w takim rozumieniu, że chcę faktycznie przeskoczyć do rozmowy z poetami dawnymi. Natomiast przecież, jeszcze mówiąc o tym naszym środowisku, no, inni koledzy zaproponowali, jak Marcin Świetlicki, zupełnie odmienny od klasycznego, antyklasyczny, bardzo bardziej powiedziałbym bulwersujący ówczesną krytykę literacką sposób mówienia o rzeczywistości nas otaczającej. Ja przyjąłem tę wizję klasyczną, taką w oparciu o tych dawnych twórców. Inni koledzy postawili na bunt taki przeciwko temu, co się mówiło wcześniej. Obie strony się buntowały, tylko inaczej. A w którym momencie ci buntujący się klasycyzujący odkryli jeszcze polską poezję barokową, księdza Bakę? Kiedy zaczęły się tam inspiracje i dlaczego właśnie ta poezja uchodząca przecież za nie najwyższych lotów? To chyba wynik, bo trochę to już mówię o swojej historii prywatnej. Tam uważam, że Jacek Podsiadło w pewnym momencie też próbuje, czy zaczyna mówić tym językiem. To było taki rodzaj dla mnie osobistego odkrycia. To jest równolegle troszkę może następna książka, czyli tam 2 lata później. Ta książka przynosi faktycznie no, przede wszystkim moją wieloletnią lekturę tych poezji XVII wieku. Ja mam taką absolutnie pewność, że barok jest najlepszą, że tak powiem, poetycką epoką w dziejach naszej poezji. Dlatego do tej poezji przylgnąłem i do tej pory jestem z nią bardzo mocno związany, bo ona jest po prostu wszechstronna. Jest piękna, szeroko obejmująca rzeczywistość, a zarazem bardzo artystyczna. Niekiedy aż za bardzo, delikatnie mówiąc, ale ta artystyczność pociąga, faktycznie pociąga czytelnika, może pociągać czytelnika dzisiejszego. Też myśląc o osobach, które przeżyły w swoim momencie taki moment wzlotu, także wzlotu religijnego, poezji, ekspiacji, pokutności, w wielu wypadkach są to takie przemijające stany, prawda? Znaczy po okresie młodzieńczego przywiązania do idei jako idei radykalnej potem następuje jakieś wychłodzenie albo nawet odejście. Patrząc na to obce ciało, widać, że przez te 30 lat jest jednak konstans. Czyli tak jak w pierwszym tomie mieliśmy wiersze pokutne, tak w ostatnim tomie pokutne także są. Ale gdyby tak patrzeć na te 30 lat, co tak naprawdę zmieniło się w autorze? No, postarzał się, ewidentnie widzisz szerzej na pewno niż ten młody chłopiec, jest pewno odważniejszy, jeżeli chodzi o pracę z wersem, z tekstem, z językiem. Nie boi się głosów ludzi innych w swojej poezji. Słucha ich z wielką ochotą, nie zawsze monologuje. Mówię głosów też żyjących, bo nie tylko tych dawnych. Ja dawniej rozmawiałem z umarłymi, teraz dużo więcej chyba jest w tekstach rozmów z tymi, którzy są wokół mnie. I to bardzo różni wokół mnie ludzie. A przede wszystkim, no faktycznie to doświadczenie, czy przeżywanie religijności, wiary coraz jest chyba w ciebie. Cieszy mnie to bardzo i oczywiście nie sobie to zawdzięczam, tylko temu, kto mną prowadzi, to po prostu jest, wydaje mi się, znacznie bardziej pogłębione. Ja nie wiem, czy szersze, czy mądrzejsze, nie wiem. Jest to proces, faktycznie ten proces, jestem zadowolony, że uczestniczę w pewnym procesie, który mnie kształtuje od środka i oby to trwało do końca mojego życia. Pomiędzy książkami, na tle ścian regałów, pomiędzy pierwszą a czwartą, praca, potem picie. Tak, to jest opowieść o literatach PRL-owskich, który mi się zupełnie obezwładniła, kiedy wszedłem do biblioteki w Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu i tam faktycznie uderzyło mnie ta taka, przepraszam bardzo, infrastruktura, czy kuchnia środowisk literackich PRL-owskich. I tak sobie to wyobraziłem, tam jeszcze na ścianie stała wielka encyklopedia bolszewicka, 20 kilka tomów. To mocne wrażenie, polecam. Krakowskie Przedmieście, zaraz prawie naprzeciwko kolumny Zygmunta. Robi wrażenie, chyba że się coś zmieniło. To po prostu było niezwykłe. Chyba tylko tych tomów tam nie ma. No nie wiem, trzeba by sprawdzić. Ja, to nie było tak dawno temu, to nie działo się dawno. Masz poczucie, że przez te 30 lat dokonaliście jakiejś zmiany w polskiej literaturze, w polskiej kulturze? W sobie, to na pewno. Natomiast czy... Pewno tak, bo Brudion był taką formacją, która myślę, że wpłynęła na sporo osób. A też ja mam takie świadectwa prywatne, osobiste o ludzi, którzy na przykład twierdzą, że to, co ja robię w literaturze, im trochę dało coś. To nie jest tego dużo, tych świadectw, natomiast z perspektywy takiej szerszej, to trzeba poczekać. Niech historia to zweryfikuje, oceni, podda wątpliwość. Albo potwierdzi. Obce ciało, czyli wiersze z lat 1989-2019 naszego gościa Krzysztofa Kellera. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Silent Rain to Mike and the Mechanics. Ja już mam całą wiedzę od Państwa, absolutnie. No więc tak, na Kujawach piękne słońce, a w Kaliszu nie ma deszczu ze śniegiem, za to około zera i dość mocno wieje. Bardzo Państwu dziękuję. Słyszymy się po 8, ponieważ zostaję jeszcze z Państwem przez najbliższe 2 godziny. Just as long as I stay. I'll be waiting. It's not a second. 7 seconds away. Just as long as I stay. I'll be waiting. It's not a second. 7 seconds away. I'll be waiting.